masa indahku bisu. Kesatu arahku tempu, ku lepaskan pandanganku ke tempat janji bertemu. Simpang tiga rumpun bambu, tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian dengan debar kasih sayang. Kata mesra.